megköszöntsük Öreinkben Bálintot. Igazoltuk az önkényes mérvadóból? Így van. Ingából zajlik a liberális polgárháború. Igen, és az a jó egyébként, hogy a barna az egy kicsit köhög, szóval hogy most megfertőz, akkor innen majd megyek át az önkényesbe, és rögtön tovább adhatom a vírust. És... egy ilyen vegyi támadást intézek a ellenségének. Ez egy ilyen takedown tulajdonképpen a liberális média elit ellen, amit most megpróbálok lefolytatni. Én vagyok ennek a hordozó teste. Kaptam antibiotikumot. Te szoktad nézni a betegtájékoztatót? Hát persze, és a gyógyszerészemet is mindig megkérdezem. De, mert én régen úgy voltam vele, hogy nem akarom tudni a mellékhatást, vagy mert kicsi voltam, vagy meg nem tudom, még én átmenet volt a kisgyerek meg a felnőtt lét között, és így mindegy beveszem, ne tudjak róla. Egyszer csak így a adagolást így nem volt egyértelmű, hogy nem írták rá, és akkor megnézem a gyógyszer, vagy mi az a betegtájékoztatót, és eljutottam a mellékhatásokhoz. És nagyon rossz. Mindegyik. Ha csak egy a leggyengébb gyógyszert beveszed, akkor is olyan dolgok vannak ráírva, hogy akármelyik megülülök. Potenciálisan megölhet, és kiukaszhatja a gyomrodat, bevérezhet tőle az agyad, igen. És úgy van, hogy minél lejjebb olvasod, annál durvább dolgok. Igen, igen, mint, azt akartam mondani, mint egy ilyen tier list, hogy a 10-ből egy nél lehet, az akkor, nem tudom, köhögés, meg hasmenés. A 10-ből kevesebb, mint egy, az egy kis, nem tudom, bőrpír, meg viszketés, tudom mi. Van a 100-ból egy, nem tudom, tényleg az a véres fosás, és van a 1000-ből egy, ami gyakorlatilag a halál. Igen. És képzeld el, hogy te vagy az 1000-ből egy, hogy beveszel egy fájdalomcsillapítót, és így kicsit jobb a fejem, és aztán így elkezd ömleni a vér a szemedből. meg olyan fura, hogy az 1000-ből egynél én is egy enyhe tünet. Fejfájás. Miért tényleg egyre durvább? Ez hogy a francba jön ki? Vagy ott már nem írják bele, azt mondják, hogy akkor az lesz a legkisebb bajod, hogy fáj a fejed? Vagy addigra kijön a többinél? Vagy mi van? Hát tulajdonképpen ez is egy módja a fájdalom csillapításnak, nem? A fájdalom elterelés, tehát hogy igazából valami nagyobb bajt okoz, és akkor így a relatív fájdalmad ezáltal csökken. Ja, hogy a fókusz csoport így nem tudott már beszámolni? Tehát amikor így folyt ki a vér a szemükön is, és vért fostak, akkor ugye a fejfájás az így nem volt. Gondolom nem fáj nekik, mert egyik sem említette meg, hogy fáj a feje. Lehet, igen, egy életmentő műtét alatt. A legdurvább ilyen legendary mellékhatás, amit én láttam, az a legalja, az a öngyilkos gondolatok. Én azt láttam, hogy antidepresszánson volt ilyen mellékhatás, hogy depressziót okozhat. Előfordulhat. Ez a öregség jelen, amikor már gyógyszerekről beszélünk, meg a időjárásról. Hú, igen. Te néztél valaha, mondjuk tudom, hogy kinéz televíziót manapság, de néztél valaha 8 óra után tévét? Hát valaha... valaha, igen, mostanában. Gyakran. Mostanában... nem. Csak ilyen gyógyszerreklám maraton. Ja, az időnként, tudom én, Stól András, de csak így pár percig, és aztán megszakítva egy ilyen 10 perces gyógyszerreklám maratonnal, és az a durva, amikor így érzed, hogy ezeknek a nagy része, ez mert tulajdonképpen téged érint valamilyen formában, szóval. Ja, nem az, hogy unod, hanem azt mondod, hogy el kéne mennem a gyógyszertárba. Igen, igen. Nem kell 8 utánnak lenni, én kb. Előző héten hazamentem a szüleimhez, és ott ment így a tévé, között ültem, mi beszélgettünk, és ugyanaz volt az élményem, hogy basszus, lemegy 20 reklám, abból 15 van gyógyszer. A fele meg én átfedésem, úgyhogy most a fájó torokra ez, meg ez, meg ez. Még alkohol a másik egyébként, ami ugye bár szintén gyógyszer, mint tudjuk. Hát valamire biztos. Mindenre, én úgy tudom. Alapvető élelmiszer. Na, tudod mi a gyógyszer még? Na. Boldogtalanságra? Meg a szomorúságra? Ugyanis a Diablo 2 26 év után új karaktert kapott, ez nekem megmelengíti a szívemet, az én antidepresszánsom az a Diablo 2. Hát igen, jött a Warlock, mit szólsz hozzá? Fú, én Diablo 2-ztem annak idején, de most egyébként nagyon meglepett, hogy ez a játék tök máshogy néz ki, mint amire emlékszem, de aztán mondta a Barna, hogy igazából azóta ez már kapott egy ilyen riskint, hogy ez már igazából nem az. Resurrected az a hivatos neve, de igen, egy kicsit szebb lett. Hát, halványak az emlékeim, igazából nekem az Age of Empires, meg a Worms World Party volt a kettő ebből az erából, amit így nagyon sokat toltam, de Diablo 2-ztem is, úgyhogy penget nosztalgikus húrokat ez a szívemben. Tetszik, hogy így berendezik a világot nekem, a 10 éves kori énemnek, tehát hogy így soha nem kell felnőnöm, mert mindent megállás nélkül rebootolnak, és remake-elnek, és új karaktereket droppolnak 26 éves játékokhoz. Igen, most ha mi vagyunk a legtőkerősebb generáció, legalábbis fölnőttünk abba, hogy mi vagyunk a fogyasztók, úgyhogy lehet nekünk kedveskednek. Úgyhogy hát nem tudom, diablózatok, bár amúgy szerintem pénzért van, mert ismerem az új Blizzardot, de minden esetre 26 év után kevés játék kap új karaktert, bár ez is csak reklám, mert ugye jön az új karakter az új diablókba is, úgyhogy igazából ez csak egy ilyen nagyon jó reklám. De hát mi is reklámoztuk. Megjelent, nem a Népszava, hanem a Direkt 36 új filmje, a Csapda. Reggel 7-kor droppolták, érdekes idő, de szerintem azért áprilisig mindenkinek meg lehet nézni, minden nagyszülőnek. Ez miről szól pontosan, a Csapda? A alcímben láthatod, az Orbán korszak elvesztett lehetőségének története. Mm. Tehát, hogy mit lehetett volna csinálni az elmúlt 16 évben? Igen, egy alkotmányozó többségben 16 éven keresztül végtelen EU-s pénz. Jó, nem végtelen, de hogy ilyen több marssal segényi EU-s pénzből. És egy globális konjunktúrában. Sok mindent lehetett volna csinálni, de sikerült. Amúgy ez tényleg valami elképesztően frusztráló. Tehát tudod, úgy megszoktuk, ahogy így egyenként teltek az évek így az Orbán rendszerbe, és akkor így még 4 év, meg még 4 év, és mostanában így egyre inkább, ahogy mintha valami fény lenne az alagút végén, így adogatom össze tényleg, hogy így Jézusom, hogy már akkor is Orbán rendszer volt, és akkor is Orbán rendszer volt. Én mióta szavazó állampolgár vagyok, azóta Orbán. Azóta a Fideszre szavazol. Hát, igen. Nem, de tök mindegy, mert kétharmadom a Fidesznek. De úgy, hogy közben amúgy az 50%-hoz tartozok, amit sose szavazott, ezt nem mondom, de nem szavazott a Fideszre. Nem is fordult ez elő. Nem tudom, hogy akarom látni ezt a filmet. Tudat alatt tudod, hogy mennyi pénzét ide van, 40 milliárd euró EU-s, az a visszanemtérítendő pénz, és akkor ezekből lettek ezek a kilátók, csarnokok, parkfelújítás, ugye, ami 500 millió volt, de amúgy Feri megcsinálta 40-ből típusú felújítások, szóval hogy én nem akarom tudni. És te ott látszik nagyon, amikor így átmész Szlovéniába, vagy Csehországba, és így miért ilyen jók az utak? Lehet, miért ilyen szép, vagy tiszta az egész? Lehet, hogy az egész film az olyan lesz, mint a Jetson család, meg tudod, mint az új Fantastic Four film, hogy ez az ilyen retrofuturista, mint az a mém, tudod, hogy így ilyen lenne Magyarország, hogyha... Nem szivárok ez összedi beszél. Igen, igen. Csak egy ilyen, tényleg ilyen űrhajók, vagy ilyen repülőautók köröznek, ilyen hatalmas ikertorony méretű tornyok. Igen, talán ilyen elvárásunk nincsenek, de hogy mondjuk olyan elvárásunk lehetett volna, hogy hát nem tudom, a fővárosban az utak ne olyanok legyenek, mint amit Salgótarjánban képzelek el, mert jelenleg, hát oké, nem vagyok már fiatal, de olyan térd ízületi problémáim lesznek, hogyha még sokat kell ide busszal járnom, hogy az ami hihetetlen. Na de mit sikerült például elérni az Orbán kormánynak 16 év alatt? Tegnap a tények.hu droppolta a legnagyobb mémet a Földön. Ezt a képet sikerült kirakniuk. Photoshop is my passion. Igen, ez csodálatos. És tudod, hogy erre valaki felvett egy összeget, tudod? Ez hát valakinek ez a munkája. Igen, és valószínűleg meg van fizetve. Tehát úgy képzelem, hogy ez a grafikus designer, aki létrehozta ezt a képet, amit mi itt most látunk, ez lehet, hogy a piaci átlag kereset felett keres a munkájában. Biztos vagyok benne. Bár amúgy még azt sem vagyok biztos. Amilyen infók jönnek, én lehet kitom nézni, hogy tényleg ilyen köcsök főnökök is, még arról is sajnálják. A Troll Farmról volt ez a hosszú cikk, a 444-en, és ott volt az, hogy áprilisig folyamatos túlórát várnak, nagyon sokat kell dolgozniuk, de ilyen bónuszt vagy fizetésemelést azt nem adnak. Na jó, de amikor egy ilyen troll farmra elmész dolgozni, az azért nem olyan, mint amikor egy hír csatornánál vagy egy designer, nem? Tehát, hogy... De ez egy designernek... De hogy elméletileg gondolom ennek az embernek van egy szakmája, tehát hogy a troll farmra úgy mész el dolgozni, gondolom én, hogy alapvetően vagy mész a troll farmra, vagy mit tudom én, mész az építkezésre segédmunkásnak, szóval hogy úgy képzelem, hogy azok általában olyan emberek, akiknek viszonylag kevés alternatíva van, aki viszont egy ilyen nagy vállalatnál dolgozik, mint mondjuk a TV2, az válthat munkahelyet. Tehát, hogy itt azért mégis muszáj valamivel az embereket motiválni arra, hogy itt maradjanak. Nem? Hát, már csak a képből is azt gondolnám, hogy ez elég kontraszelektált egylet. Főleg a tények.hu Facebook oldalának a képkirakói. Hát legalábbis a mélypontot most biztos elérték. Nem tudom, lehet, hogy felmondott tegnap a grafikus, és utána visszavették. Ugyanis ezt már nem fogjátok megtalálni. Én a Redditen láttam ezt a képet, és azt hittem vicc. És fölmentem. és aztán ez tényleg ott volt, én kifotóztam, meg link is megvolt, de törölték már, valahogy észrevették, hogy nem jó, itt a javított verzió. Ez itt... Nem lett sokkal jobb. Hát igen, a árnyékot, tehát azt már nem tudták megcsinálni, hogy ide a tükröződés a Magyar Péter legyen, úgyhogy igazából csak odarakták. De itt én most ezt őszintén szóval nem értem ezt az új verziót, mert az eredeti az az lett volna, hogy magát nézi a tükörbe, és egy másik ember van ott, mint aki a tükörbe nézi, ugye? De itt igazából ő most háttal van egy másik embernek, szóval itt most tulajdonképpen két különböző ember van egymásnak háttal, tehát nem értem az üzenetet, hogy itt mit kéne éreznem. Hát oda kell tolni a Magyar Pétert, ugye, mert hát ez a millió, ez egy drogos orgiának tűnik, nem? Nem pedig egy nem tudom, hotelszobán néz ki a üzletember is szomorkodik, hogy nem a családja, hogy várjál, ez egy piák itt, ez egy buli basszus, most néz. Én azt hittem, hogy eddig ilyen felhőkarcóban néz ki, és ezek házak. Hogyha egy ilyen stockfotó oldalon elkezdesz keresni drogos orgiáról képeket, én nem hiszem, hogy nem találsz ennél jobbakat. Tehát ez nem szólítja meg azért annyira a fantáziámat. Ez azért nem üvölti azt, hogy füstös szobákban kokainozva fajtalankodnak, azért gonosz hát, üzletemberek. És itt meg sikerült kitakarni a piát, szóval hogy itt viszont aztán már tényleg nem történik. Ezt mondom, hogy itt egyáltalán nem értem már az üzenetet. Tehát, hogy ezen a ponton minek? Szóval, hogy csak legyen odaírva, hogy drogos orgia, meg legyen ott a Magyar Péternek az arca, de mi a háttérben? Miért van erre szükség, hogy ott legyen egy ilyen stockfotó egy ablakon kinéző ember? Ráadásul, hogy innen hátulról ilyen Márki-Zay Péter. Egyébként igen. Hát igen, most nagyon ez a hír, történt ez a szex. Történt egy szex. Történt egy szex. Szex történt. Igen, úgyhogy nézzük meg, Magyar Péter ugyanis adresszálta egy bejelentéssel. So good when I did it with my penis. A girl let me do it. It literally just happened. Having sex can make a nice man out the meanest. Nagyjából ez történt, ideig jutott a magyar politika. Esetleg kormányváltó erőnek a listavezetője beszámolt arról, hogy volt bulizott, és aztán a exével szexelt egy ez házi bulizon. Ez a történet, igen. Illetve hát, hogy hírértéke van annak, hogy két felnőtt ember konszenzuális együttlétet létesít egymással. Szóval lehet, hogy ez az, ami itt az inger küszöböt ezen a ponton már megüti. Igen, a Fidesz oldalon, hogy két felnőtt ember, ellenkező neműek szexuális aktust létesítettek? Ritka az ilyen szexbotrány. Egyébként Bájer Zsoltnak volt egy ilyen mondása, hogy alig várja azt a jobboldali szexbotrányt, ami pontosan ez lesz, hogy két ellentétes nemű felnőtt ember szexelt. Igen, alig várja ezt. Vagyis igen, jó lenne már egy, vagy jó lenne. Hát tessék. Végre Bajersot is megkaptam, amit akart. Igen, nekem ez új volt, meg sem hallgattam már ezt a bejelentést egyébként. Ugye azt, érdekes volt. Igen, mint kiderült nekem az új info, hogy azt mondta, hogy drognak látszó drog is volt ebben a házi bulin. Hát ki tudja, hogy mi volt, de igen, tehát az volt, hogy Magyar Péter ennek elébe ment, amit szerintem egyébként nagyon jól tett, szóval ez volt az egyetlen jó lépés valószínűleg erre a teljesen nemtelen helyzetre, amiben most van, hogy hát pukkassza ki a lufit, szóval menjen elébe ennek a nagy tízelgetős kampánynak, amit éppen most ugye ki tudja kicsoda, mert hát nyilván nem a Fidesznek ez nincsen köze, úgyhogy nem tudom kicsoda, valami lelkes állampolgár, aki ott volt ebben a buliban és felvette ezt. Mármint bűncselekményt követette, hiszen nem lehet felvenni szexuális embereket tudtukon kívül egy rejtett kamerával. De Magyar Pétert se? Tehát azt már tudjuk ugye Mencer Tamástól, hogy a bűnözőknek a jogaival azért annyira nem foglalkozunk. Magyar Péterről pedig tudjuk, hogy egy bűnöző, ugye telefonokat lobdos az éjszakában, tehát ezen igen, a ponton... Brüsszel megvédi a bűntettei elő, hiszen lányok lába között is csúszik-mászik. Igen. Igen. Tehát Magyar Péter azt mondta, hogy igen, valóban elment egy buliba, abban a buliban volt drognak látszó tárgy, ő ehhez nem nyúlt hozzá, hanem tovább haladt a hálószoba felé, ahova a volt barátnője, akkor már volt barátnője, Fogel Evelyn invitálta, és ott ők konszenzuális együttlétet létesítettek. Ez a nagy botrány most úgy tűnik. Mi is volt a cím, hogy Magyar Péter beismerte, olyan ingatlanban volt, ahol a drog volt, vagy mi volt? Igen, hogy... drog. Egy házban tartózkodott a droggal. Tehát, hogy ott volt Magyar Péter, ahol a drog volt, beismerte. Hát gondolom ez egy erős érv a Fideszre szavazás mellett innentől kezdve, mert ez ugye fideszesekkel nem fordulhat elő. Tehát amikor a szájára az ilyen zsáknyi extázikkal szaladgál, akkor biztos egy fideszes képviselő sincsen a közelébe soha. Főleg a Európai Parlamentbe. De ez egy nem felmentés senkinek se, ha már ugye miniszterelnök akar lenni valaki, akkor nyilván nem drogozhat, meg ne is tegye. Hát ne drogozzon, csak önmagában az, hogy abból következtetünk a valakinek az erkölcsi, nem tudom, tartására, vagy a miniszterelnöki alkalmasságára, hogy volt-e egy épületben kábítószerrel, tehát hogy nem volt annyira régen, amikor a DPK-n például Orbán Viktorral egy időben ugye egy elítélt pedofil tartózkodott, egyébként Curtis rappelt közben a színpadon, aki egyébként azt hiszem szintén tartózkodott, mert kábítószerrel egy házban, uh-huh. Szóval, hogy akkor így, most ez így hogy? Tehát, hogy akkor legyünk ezzel következetesek, tehát, hogy ettől most akkor drogos pedofil lesz-e mindenki, aki ott volt. Azért legyünk korrektek, mert a Curtis mindig, amikor a droggal egy helyen tartózkodott, akkor azt eltüntette. Tehát, hogy vigyázott arra, hogy a házban kevesebb legyen, vagy legalábbis el... Tehát, hogy ne legyen ott. Arra vagyok kíváncsi. Ezt az állampolgári fejedetet teljesítette, hogy az ingatlant mentesítse a drogot. Ő küzdött a drog ellen, ahogy ezt egy jó állampolgártól elvárhatjuk, Magyar Péter pedig ezt nem tette meg, ugye, hát odébb sétált, és ez tulajdonképpen bűnpártolás. Tehát, igen, tehát hogyha a videó az lesz tényleg, és amit mondod, hogy vágatlanul tegyék ki, ami egy kicsit ilyen big dick energy, igen, hogyha ott nincs semmi drogfogyasztás, akkor végül is amúgy ez tényleg ki a francot érdekel. Meg miért jutottunk el ide, hogy ezt kell nézni, vagy ezt kell, erről kell beszélni, és amúgy a magyar titkosszolgálatnak nem az lenne a dolga, hogy az ilyeneket így elintézze, tehát hogy nem az intézze, hogy fölvegyék, és utána a kampányba elővegyék, hanem hogy a Magyarország egyik legnagyobb pártjának a vezetőjét, ha nem a legnagyobb pártjának a vezetőjét, is védje, hiszen ugye ez nem a Fidesznek a alkotmányvédelmi hivatala, vagy titkosszolgálata, hanem a magyar állami, és hát akárhogy is tetszik, vagy nem tetszik egyes embereknek, a Tisza párt szavazói is, politikusai, vezetői is, magyar emberek, és hát valószínűleg kijárna ugyanaz a védelem. Kétlem, hogy Orbán Viktorról ki tudnának kerülni ilyen videók, vagy hát, nem hiszem, hogy ez így működik. Az a baj, hogy tudod, uborka szezon van, tehát nem történik semmi, tehát például a Gödi akkumulátorgyár az Szijjártó Péternek a tudtával, sőt hozzájárulásával nem mérgez éppen a magyar embereket, úgyhogy egyszerűen nincs miről beszélni. Igen, szóval vannak ilyen hetek, amikor mondta, ez is hír. Tegnap volt, hát nem tudom, info. Be se raktam már, mert rohadt unalmas volt, csak rizsázott, de ilyen megszólalása volt a Gulyásnak, hogy hát senkinek nem lett baja. De hogy ugye a ráknak van egy ilyen tulajdonsága, hogy az évek alatt elterjed, meg így, tehát hogy így azért, hogy belélegzed a rákkeltő anyagod, meg eszed, attól nem leszel rákos rögtön. Milyen érve ez, hogy senkinek nem lett baja? Szóval, hogy ez nagyon megnyugtató. Meg a magzatkárosító anyag is, hát gondolom, tehát az is évek múlva jön ki, vagy vetélések útján derül ki, vagy nem derül ki, mert ugye a vetélés az egy megtörténik, nem feltétlenül kell hozzá hát mérgezni a földet. Olyan érvek ezek, amit nem is értem, hogy tud védeni. A Telexnél ma kijött egy ilyen cikk, hogy így cáfolták a Gulyásnak a megnyilvánulásait, hogy a francba tudnak ebbe belállni, és tényleg hát nem hiába tekerik, gondolom én, ezt a kúros kontentet. Hát erre már nehéz mit mondani, hogy a magyar állam, aki ugye a magyarokért van, rohadt multik, szuverének vagyunk, az gyakorlatilag egy koreai cégnek becsicskult, engedték őket mindenféle környezetvédelmi szabályokat megszegni, csak így rácsaptak a kezükre. Az a legdurvább egyébként szerintem, hogy ugye megbírságolták őket, és hogy láttam erről egy ilyen, valaki kiszámolta, hogy 2,5 perc alatt termelte ki a gyár azt a büntetést, amit azt hiszem 3 alkalommal megkaptak. Igen, tehát hogy ez talán nem volt annyira elrettentő, és viszont, hogy ez ilyen szisztematikusan történt, tehát hogy így pontosan tudott róla mindenki, és ugye annak érdekében, hogy a további akkumulátorgyárakat ne ijesszük meg azzal, hogy itt nem csinálhatnak pontosan azt, amit csak akarnak, és pontosan úgy, ahogy csak akarják, így ezt hagyták. Szóval, hogy igen, talán ez még annál is érdekesebb, mint hogy két ember szexel. Hát és nem is hogy hagyták, hanem a koreai cég is eltitkolta a hatóságok elől, és ezért az alkotmányvédelmi hivatal, a titkosszolgált ment utána, hogy most mi az igazság. Tehát annyira nem működnek a hatóságok itthon, hogy a titkosszolgáltat kell egy olyan céget ellenőriznie, ami több száz milliárdos állami támogatást kap azért, hogy utána semmiféle környezetvédelmi normát ne tartson be ebbe az országba. Nem elég, hogy ez megtörtént, hanem utána kiderül aznek, hogy a újságírókat, akik ezeket folyamatosan lehozzák, meg utána mennek, azokra arról tárgyalnak, hogy hogyan lehetne elhallgattatni, és hát ugye megszületett Lánci Tamás szuverenitásvédelmi hivatala, ami pontosan ezt a célt szolgálta, ugye itt gyorsan kapcsoljuk ide ezt a hírt. Uniós jogot sért a szuverenitásvédelmi hivatalt létrehozó törvény, mondta ki az EU bíróságának főtanácsnoka, Általában ez azt jelenti, hogy amúgy ez, tehát hogy ez meg is fog történni, ez a bíróságítélet, hogy ez mennyire szuverén dolog, hogy egy keleti multi inasba rakja az egész magyar kormányt, államaparátust, és utána még az újságírót hát még kilobbizza, hogy tegyétek tönkre ezt az újságírót. Hát tudjuk, hogy a szuverenitás az a Fidesznek a szuverenitására vonatkozik, tehát igazából tulajdonképpen azt értjük ez alatt, hogy a Fidesz azt csinálhasson, amit akar, és ami ugye ezt nem teszi lehetővé, például mondjuk egy szabályozás arra vonatkozólag, hogy milyen károsanyag kibocsátással működhet egy akkumulátorgyár, ami mondjuk a Fidesz elképzeléseivel nem egyezik, akkor ugye az a szuverenitásunkat sérti, és ez általában így szokott működni. Hát és ha utána megy igazságnak egy újságíró, akkor az aztán végképp a szuverenitás legvége, amikor kiderül az igazság. Hát ez... Azért a magyar szuverenitást azt azért nagyon könnyű tesztelni, hogyha megnézed, hogy tényleg hogyan közölt cikkeket akármelyik médium, amit a Fidesz leuralt. Tehát nyissad meg az Origót, és gyönyörködj a szuverenitásban. Szóval... Hát főleg rögtön egy orosz zászló fogad. Igen. Nekem az a kedvenc, hogy ezt... Egy ilyen szuverén orosz dizájnja van. Sörös piknik, az alvilági lokál, drogos parti, ez az ember akar kormányfő lenni? Jó, mondta Mr. Origó. Igen, hát tényleg meglepő, hasonlít a Kreml dizájnjára ez a... Hát igen, ez a sárgát, be lehet csukni a sárgát, így azért már jobb a szemnek, ez nem? Igen, egy kicsit kevésbé zavar be. Na jó, az Origóra ne ferdítsünk több szót. Szóval, hogy igen, mint hogyha erről próbálnák elterelni a közbeszédet, hogy engem nem érdekel, hogy ki mit kúr, meg milyen bulikba, az érdekel, hogy az befizetett adommal mit kezd, és hogy hogyan vezeti ezt az országot, igen. És ez nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem jó irányba megy mostanában. De szerintem nem is sül el ez jól egyébként a Fidesznek a szempontjából sem. Tehát, hogyha itt valóban az volt a cél, hogy erről a Gödi ügyről megpróbálják a figyelmet elterelni, akkor szerintem az fordítva történt, mert ez épp, hogy felhangosítja a Gödi ügyet is, mint a dolog, amiről megpróbálják elterelni a figyelmet. Tehát, hogy én igazából azt látom, hogy a ellenzéki nyilvánosságban ezek így totálisan árukapcsolva vannak, ez a két ügy egymással, tehát minél többet nyomják, annál többet gondolkozik az ember azon, hogy egyébként miről próbálják elterelni a figyelmet. Minek egyrészt, a gumicsontja ez? Igen. Másrészt pedig ez egy olyan, tudom, hogy a határátlépés, meg a vörös vonalátlépés az már egy ilyen nagyon elcsépelt, ilyen megmondó fej szóhasználat, mert hogy annyira sokszor történtek ezek meg az elmúlt 16 évben, hogy már ez gyakorlatilag semmit nem jelent, de ez most tényleg egy olyan helyzet, ami szerintem az átlag ember számára is annyira átélhető, hogy ez mekkora geciség, szóval, hogy mindenki folytat, nem mindenki, de hogy így sokan folytatnak azért intim együttlétet, mindenkinek megvannak a szexuális preferenciái, nem úgy van azért ez, hogy mindenki csak misszionárius pózban, nem tudom, szigorúan meghatározott. Lehet, történik. De még az is lehet, hogy ez történik, de tudod, hogy így mindenki át tudja ezt élni, az nagyon rossz lenne, hogyha valaki felvenné, hogy ilyen szexelek, és kitenné az internetre. Vagy ezzel zsarolna, igen. Tehát, hogy ez nem egy jó kinézet a Fidesz számára, és szerintem az empátiát Magyar Péter irányába meg kifejezetten növeli. Tehát, hogy én, amikor megnéztem ezt a videóját, ahol elébe ment ennek a botránynak, és megpróbált erre reagálni, én tényleg azt éreztem, hogy így basszus. Tehát, hogy így nő bennem igazából az empátia azzal kapcsolatban, hogy mind megy keresztül ez a szerencsétlen ember, és én azt gondolom, hogy ez a konkrét támogatásának a mértékét is csak növelni tudja, hogyha bármilyen irányba elváltoztatja. A másik meg, hogy ugye kilátásba helyezte azt is Magyar Péter, hogy ugyanezt történt a buliban, az, hogy AI segítségével itt mit fognak még erre rádolgozni, azt ő ugye nem tudja, és ilyen szempontból is egy kicsit patthelyzetben van a Fidesz, mert annyira elinflálta a saját szavahihetőségét azzal, hogy teljesen nyilvánvalóan használta a mesterséges intelligenciát az elmúlt fél év során arra, hogy ilyen, mit tudom én, kényszerzubbonyos Magyar Péter videókat hát meg gyártson, meg a Tisza adó programra, meg arra, hogy mit tudom én, arany WC-be pénzt öntő Magyar Péterekkel kiplakátolja országot, hogy tényleg ezen a ponton pontosan tudjuk, hogy a Fidesz abszolút nem riad ettől vissza, semmiféle morális akadályban nem ütközik náluk az, hogy szét AI generáljanak akármit. Szóval, hogyha még látom is azt, hogy egyébként Fogel Evelin seggéről kokain szippant Magyar Péter, akkor is szétteszem a kezemet, és úgy vagyok vele, hogy most ez vagy megtörtént, vagy nem. Tehát, hogy ilyen szempontból nem befolyásolja a preferenciáimat, úgyhogy én nem látom igazából, hogy Magyar Péter arcába ez hogy robbanhatna fel. Az egyetlen, ami el tudok képzelni, hogy tényleg olyan pszichés nyomás alá helyezik ezáltal, hogy abban reménykednek, hogy esetleg megharap valakit, vagy megfejel valakit a következő, nem tudom, sajtótájékoztatóján, aki mondjuk ezeket a képeket, vagy képsorokat lobogtatja az arcába, de egyelőre én azt látom, hogy ilyen van ez a finish line fever, amikor már így nagyon látod a célegyenest, és már bármi, ami akadály lenne egyébként, az inkább tovább motivál, és inkább még elszentebbet tesz. Amit az utóbbi két éve kap, hogyha azon nem pattant el az agya, már pedig úgy tűnik, hogy nem történt ilyen, akkor én is már nem hiszem, hogy ez nagyban befolyásolná. Illetve ami érdekes, itt még ugye Varga Judit, aki ugye azért gyakran megszólal, hogy hány inger, meg így, meg úgy, meg amúgy, de nem tudom, talán amikor a gyermekei apját egy szexvideóval zsarolják, akkor, akkor valahogy illene megszólalni, vagy nem, tehát hogy mint an anya, nem tudom, hogy fog ez ráégni, hogyha egy olyan környezetbe még mindig támogat túlja a Fidesznek azért, mert mindig azt a narratívát súlykolja ő is, ami a magyar péterellenes, hogy ebbe benne maradni még ezután is, az is nagyon büdös nekem. Hát és tényleg ennél tehát kiszolgáltatottabb, hát már csak nem tudom, a szarás közben videóznak le, vagy amikor énekelsz az uhanyba, tehát hogy ez te gondolítom, mert ugye volt a Borkai botrány, ott azért a kurva videózta a mobiljával, tehát hogy az egy kicsit más szituáció volt, mint hogy egy ilyen látó kamera van a szobában ott vagy, tehát hogy... Igen, egyébként a Fogel Evelin is megszólalt azóta, és mondta, hogy ő nem tudott erről a kameráról, és ő is áldozat, tehát bejelentkezett itt az empátia kreditekért, nem hiszem, hogy sok fog neki jutni azután, hogy teljesen nyílt együttműködésben állítottak elő zsaroló anyagokat a Fidesszel. Hát azok után lehallgatta úgy azért kicsit ő szájából ez is. Egyébként el tudom képzelni, mert azt lehallgatsz valakit, és az, hogy fölveteted, ahogy kurtok, az azért egy más. Persze, más, nem, más, egyértelműen egy nagyon méltatlan helyzet ez vele kapcsolatban is, és persze ilyen értelemben megérdemli az empátiát, csak hát igen, hogyha nem lett volna ezek az előzmények, akkor lehet, hogy most egy kicsit jobban tudná őt sajnálni az ország. Na, de így is sokat beszéltünk arra, amiről nem akartunk sokat beszélni. Közben droppolt a legfrissebb magyar közlöny. Igen, Orbán közlöny, és izgalmas dolgok történtek. Jó, van ez így. Olyan jó szó az, hogy közlöny. Közlöny, és ráadásul ugye azt közli, hogy mi lesz. Csak így közlöm. Nem kell róla vitatkozni. A Magyar Falu Program kistelepülési támogatásai 485,8 millió forinttal csökkennek. Biztos, hogy nagyon jó helyre csoportosították. Nyomok egy Ctrl F-et, keressünk rá erre a 480. Nem kell sokat, mert amúgy látjátok egyébként, de azért játsszuk ezt a színjátékot. Hopp, megjelent. Kormányzati kommunikáció és konzultáció feladataira 485,8 milliót. Többletforrás jut, fantasztikus, hát ez a 500 millió, ez úgy hiányzott a Rogán Tóninak, és annyira nem kell a magyar faluknak, hogy erre most ma hajnalba jutott idő. Mindenkinek egyébként ajánlom a közlönyértelmező.ai oldalt, ez minden közlönyt AI-jal összefoglal emberi szemnek és agynak érthető módon. Hát nem tudnak már mire költeni ezt a magyar vidéken. Minden rendben van. Lázár is járja a vidéket, és minden rendben van. Egyetlen egy dologból szenvednek hiányt, még több magyar péteres AI WC-s plakátot szeretnének látni. Ez az egy hiány mutatkozik a magyar vidéken. Hát meg nemzeti petíció. Meg nemzeti petíciókat a postaládákban, igen. Igen, meghallgatjuk, tegnap volt nézzük. Lázár Info. Jó, van ez így. Volt egy kis mocskos fideszezés. Igen, egyébként ez most az új mocskos Fidesz summer, ez a Lázár infós, Lázár takarodnám, tehát hogy szerintem ebből kezd mém válni. Igen, én adom, hogy ezek ilyen fiataloknak egy ilyen programjuk legyen. Egyrészt menjenek el, álljanak ki a szólásszabadság mellett, és állampolgári jogaik mellett, hogy a politikusokat meghallgatják, illetve hát kifejtik a véleményüket. Ugye a Lázár Jánosnak, aki ugat a Lázár infón, az hát gyöngyösen bűnöző, volt mind. Úgy látszik, a fehér üvöltöző emberek azok nem bűnözők, azok csak simán fiatalok és tiszás agresszorok. Érdekes, érdekes fordulatot vett, de hallgassuk meg, ez egy érdekes kivágás. Aki Ukrajna oldalán áll, az a magyarok ellensége. Aki Ukrajna oldalán áll, az a magyarok ellensége. Ez beakadt. Nem furcsa nekem, hogy bár itt nincs bent a kontextus, de hogy én csak úgy tudom értelmezni, hogy mondjuk van ez az orosz-ukrán háború, és aki Ukrajna mellett áll, az Magyarország ellensége, hogy ez hogy? Miért jön ki? Én azon gondolkoztam, hogy emlékszem, hogy még egy pár hónapja voltam ebben a műsorban, és akkor néztünk egy videót, ahol éppen a Lázárt felkérdezte egy fiatal azzal kapcsolatban, hogy neki miért nincsen tulajdonképpen egy belátható jövőképe, és akkor mondta erre a Lázár, hogy ugye rossz helyen dolgozik. Igen, hogy Budapesten hát 8000 az átlagfizetés. Igen, igen, igen. Tehát emlékszem, hogy... Miért nem keres többet ez a fiatal? Igen, igen. Tehát igazából az ő hibája, egy kicsit jobban kéne igyekezni, mondta ezt a kastély tulajdonos egyébként a piacról életébe tudtommal egyetlen forintot fel nem vevő Lázár János, tehát hogy ő ténylegesen nem volt neki olyan munkahelye, hogy ő adót fizet be, és nem pedig adót vesz fel. Ugye ezt mondta, és akkor itt beszélgettünk arról, hogy meddig lehet még ezeket a Lázár infókat nyomni, szóval, hogy eredetileg ugye ennek az volt a célja, hogy így megmutassák, hogy a Fidesz az a híresztelésekkel ellentétben még mindig nagyon vitaképes, ők odaállnak, ők bármit meg tudnak érvelni, és egy darabig tényleg ez így is tűnt, de aztán egyre inkább kiderült, hogy ez igazából tényleg csak a kompetens ellenzék, meg az érdeklődés hiányában van így. Tehát igazából annyira nagy volt az apátia, hogy akik elmentek egy ilyen Lázár infóra, azokat valóban le tudta szerelni a Lázár János, de hogy a politikai helyzet éleződött ki, ez egyre kevésbé volt már így, és egyre vállalhatatlanabb lett a Lázár, és szerintem az elmúlt, nem tudom, ilyen pár Lázár infó, tehát az, hogy tényleg most már ez egy ilyen várt esemény, ilyen ellenzéki körökbe, hogy na, milyen baromságot fog mondani a Lázár, meg mekkora népharag fog rázúdulni, szóval ez már ezen a ponton szerintem biztos, hogy inkább visz, mint hoz, nem? Csak ciki lenne lelőni most már ennyivel a választás előtt? Én nem tudom, főleg, hogy ugye azért vitának nehéz azt mondani, mert ugye kérdezel valamit, hát hogyha olyat kérdezel, amit nehéz megérvelni, akkor teljesen elterül másra a választ. És neked nincsen lehetőséged rákontrázni, hogy nem ez volt a kérdés, tehát hogy személyes tapasztalatból, hogy tök másra elkezd magyarázni. Például amikor ugye arról kérdeztem, hogy nem tudom, a EU átlagnál magyarnak a várható élettartama az 5 évvel rövidebb. És erre az volt a válasza, hogy a nyugdíjasoknak ott gyakorlatilag benyalt övék, hogy hát nézzen körül, ezek az emberek 50 évvel ezelőtt kidolgozták a belüket, tudod, ráment erre a szimpátiára, meg erre a sajnálta, hogy igen, a nyugdíjasok, hogy fölépítették az országot, mert ezek nyugaton, home office, meg tudom, és úgy oda kérdeztem, hogy milyen home office volt 50 éve Németországban. Meg olyan országok előznek minket, mint Litvánia, meg Horvátország. Horvátországban háború volt 30 éve, bazd meg. De nem lehet visszakérdezni. Igen. És ő meg ott meg a nyugdíjasok még tapsanak, hogy igen, igen, mert ők tényleg úgy érzik, és lehet, hogy így is van, sőt, biztos, hogy így is van, hogy kidolgozták a pelüket, hogy megnyomorodtak a szar gyárakba, ugyanmit ugye visszahoztak, hogy ne legyen semmiféle emberi joga a gyárakba, ezt azért sikerült visszahozni nekik, és ők ott tapsikoltak, hogy igen, mi nagyon keményen dolgoztunk, és amúgy meg föl se tűnik, hogy amúgy hülyének nem vannak nézve azzal, hogy ez nem magyarázat arra, hát 50 éve az iparból ért nagyjából egész Európa. Nem home office-ban, nem interneteztek, nem kódoltak, nem tudom, mit csináltak. Szóval, hogy így, és így nem lehet vitatkozni. Rázár magyarázom, amit elhülyéskedik, mondani fasságot, hogy jaj, nem vagyunk olyan rosszak, hát több autópálya, mint Ausztriában. És így, de ez nem ér, de ugye nem tudom rámondani, hogy ez nem ér. És így azért ki tud belőle jönni jól. Akár az ottaniaknak. Hát szerintem igen, az ottaniaknak valószínűleg igen, mert ő tényleg ezt érzi szerintem ösztönösen, hogy annyira jól tudja ezeket a populista szólamokat bedobni, szóval így érzi, amikor így gerjed a hangulat, és akkor rádob még egy lapáttal is, tudod, tényleg azokat a dolgokat mondja. A közönségének mondja, nagyon jól tud közönségének szerepel, pontosan, és ezért mond ilyeneket, hogy ott volt, amikor felhúztuk a kerítést, és én még áramot is raktam volna bele, és akkor tudod, szóval ennek semmiféle realitása nincsen, nem tudod ezt egy Európai Unióban megcsinálni, ahogy a halálbüntetését tudod visszahozni, de tudod, hogy amikor ezek az ilyen véres szájú honfitársaink ott körülveszik őt, akkor azok úgy vannak ilyenkor, igen. Tehát arról nem beszélsz, hogy miért szegények, hogyha tönkre vagy a hűtőjük, akkor miért kell hitelt fölvenni, hogy hűtőt vegyenek. Arról ez nehéz beszélni. Nem, az indulataikat de ilyenkor az indulata, igen, ebből pontosan. Fakadó ilyen indulataikat, azt viszont be tudja csatornázni abba, hogy végezzük ki a migránsokat, a pedofilokat, a kerítésbe áramot, csak tudod, az a baj, hogy pont emiatt, szerintem ennek köszönhető a elhíresült cigányozós megmozdulása is, tehát hogy itt mindenféle narratívek keringtek a ellenzéki nyilvánosságban, hogy itt igazából a Mi Hazánk szavazóknak a magához édesgetéséről van szó, de szerintem nem ez történt, hanem egyszerűen csak akart egy öblöset cigányozni, mert az tetszett az embereknek körülötte. Nekem kifejezetten ez volt az élményem, hogy így, tudod, ő így érzi benne, van egy ilyen mutató, ami így jelzi, hogy ezt most élvezik, és ezt ilyen nagyon ösztönösen leveszi, amikor a közönség úgy van vele, igen, igen, mondd még János, és akkor ő mond még egyet, és nem gondolkozik igazából. Szerintem itt simán őszinte volt egyébként, amit ő lát a cigányságban, amiről ugye beszéltünk. Persze. Többször, hogy ő nagyon, hát nagyon lenézi, és semmi nem tartja őket. most már ugye más van, most ő tett eddig a legtöbbet értük, ami ugye hát gyakorlatilag semmi, de hát az a legtöbb. Sajnos ugye ez is a baj a Fidesz kormánya, hogy a semmi a legtöbb, amit a cigánysággal például, de egyébként sok más társadalmi réteggel tettek. Egyébként egy érdekesség, hogy amúgy ez a mondata az előtte lévő Csepeli Lázár infón is elhangzott. Felhúztuk a szemüldünket, csak akkor így nem lett belőle botrány. Szóval, ez az Ukrajna így, az ellenségünk? Nem, a cigányozás. Ja, cigányozás. Hát ugyanezt elmondta, hogy a MÁV nem takarítja senki is becsatornázni, ugyanezt szóról-szóra elmondta, szóval szerintem azért is elmertem mondani, mert akkor ebben nem lett semmi. És rá pár nappal meg botrány lett belőle. Szóval, hogy amúgy ott ő is valószínűleg úgy volt, hogy basz meg, de erről milyen fura, hogy ugyanazt elmondom, és egyszer semmi nem lesz belőle, egyszer meg ilyen hatalmas botrány, hogy még el kell mennem a kúra DPK-ba, és ott izé bocsánatot kérni. Bocsánatot kérni. Igen, ha valakit megsértettem, igen, klasszikus bocsánat, hogy nem azt, non-apology, hogy kibaszott paraszt dolgot mondtam. Meg egyébként azt úgy fogalmazott, hogy ha az egyenes és félreérthetetlen mondatommal valakit megsértettem, tehát nekem ez volt a nagyon furcsa, hogyha valamit egyenesen mondok, meg félreérthetetlenül, akkor azért nem kérek bocsánatot, hiszen a 100%-ig azt fedi le, amit gondoltam, ettől egyenes és félreérthetetlen. Tehát akkor nincs hely a bocsánatkérésnek. De hogy ugyanezt mondta Csepelen is, a WC-kef és kép is már benne volt, mert ezt amúgy nem vágtam. Szarpucolós, takarítós munkákat nem, lehet, hogy szarpucolás nem volt, és azért nem volt ekkora élet. Tehát az volt, hogy igen, nem takarítják a vonatokat. A kép volt annyira erős, hogy... Lehet, hogy a szarszó volt, ami ki... Tehát, de ugye ezt elmondta, hogy nem takarítják a magyarok, vagy nem akarják takarítani a vonatokat, mozdonyokat. Használjukat, mindegy, és akkor hát ugye a rejtett erőforrás, ugyanúgy ezt így konkrétan ugyanezt elmondta. Na, de folytassuk ezt a mi a baj még az országgal, és miért nem érdekel engem az, hogy valaki szexel. Mutyi csokor. Mutyi percek. Igen. 48 milliárdos megbízást kaptak Mészárosék, Nyíregyházán fejlesztetik az ipari parkot. Ok. Eddig oké. Na most a probléma az itt tudod, mi lesz? Izgatottan igen. Várom. Nem volt nagy verseny, a Strabagot kizárták. Hát miért zárták ki a Strabagot? El tudod nekem mondani? A Strabag is felbukkant, de őket aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás miatt kizárták a versenyből, ugyan Strabag a 8,5 milliárdos ajánlatot adott szembe, Mészárosék 15, és a másiknak a 14 milliárdos ajánlatával szembe. Túl olcsón csinálták volna. Ennyire nem kell. Ilyen nagy a verseny Magyarországon, hogyha a Mészárosnál valaki olcsóban adja be, akkor azt kizárják, hiszen miért ilyen olcsó? Hát de tudod, van ilyen, amikor böngészel valamit a marketplace-en, és akkor látod, hogy mit tudom én, iPhone eladó 15 ezer forintért, és akkor úgy vagy vele, hogy hát ez valószínűleg nem. Tehát lehet, hogy így voltak vele, hogy jó, oké, megcsinálnák ennyiért, de hát az milyen lesz? Hát de itt ugye vannak szerződések, meg a Strabag azért nem a, na most majdnem lázároztam egyet, szóval a Strabagot nem Kovács Béla rakja föl 15 ezerért a Facebookra, úgyhogy itt azért én azt gondolnám, hogy nagyjából ez lehet így a korrekt ár, és a kettő közötti különbség az, amikből 60 puszta lesz, meg Lady Milliárd, meg a többi. Hát ilyen időket élünk. Gyanús. Remélem egyszer lesz olyan ügyészség, valami, ami ezt kivizsgálja. Na nézzük. Miközben olyan jól megy az üzlet a Mészáros-Lőrinc csoportnak, az eszéki futballcsapat tánál idén még nem utaltak fizetést. Ugye ez nagyon fontos volt. Még csak február közepe van. Istenem. Mit csináltak a tavalyi fizetésükkel? Eltapsolták? Igen. Lehet, hogy még a magyar focistáknál is jobban keresnek, ezért nem volt pénz. De egyébként ez felveti tényleg azt az érdekes kérdést, ugye ez volt mindig a fideszes narratíva, hogy hát ugye itt nemzeti tőkés osztályt kell építeni, mert hogy az egyébként nagyon jó lesz valahogy a magyaroknak, hogyha a tőke az magyar kézben összpontosul, de hogy ez már a sokadik ilyen hír, aminek a kapcsán azt látjuk, hogy nem jó gazda sajnos. Igen, volt Mészáros Lőrinc attól függetlenül magyar a vezeték neve. Nem, hogy a... Nem fizettek neki, nem tudom, több százmilliót, vagy milliárdos összeget az alvállalkozónak, és gyakorlatilag pere van az ügy. Tehát, hogy így nem csorog le, nem feltétlenül csorog le a milliárdok hát az átlagemberhez, sőt, hát a Lady Milliárd, a Hermész táska, és hát az 1700 milliárdos vagyon, annak a nagyon jó vízmértéke, hogy ez a pénz, ez mintha csak gyűlne, nem pedig leszóródna. Én arra emlékszem, hogy amikor a Covid alatt az elbocsátásoknak a mértéke az messze meghaladta az egyébként indokoltakat a Mészáros csoportnak a cégeinél, akkor merült fel ez, hogy egyébként ez így miért jó nekünk? Tehát, most kéne ilyen most, beáldozni a pénzt, ami igen, most, megnöveltük őket. Most lenne jó az, hogy akkor ezek ugye nem ilyen gonosz nagy multik, hanem ezek ilyen magyar tőkések, akik a magyar embereknek az érdekeit akár a saját zsebük kárára érvényesíteni fogják. De hogy egyáltalán nem ezt láttuk, hanem azt láttuk, hogy a multiknál nagyobb arányba baszták ki egyébként az embereket, mert úgy voltak vele, hogy hát ez az én pénzem. Sőt, én arra emlékszem, és most a Hunges Hotel nem biztos, hogy az az, úgyhogy ezt most csak csillagos vélemény megjegyzése mondom, de hogy a Tiborcos meg a Mészárosos hotelláncok, azok ugye kibasztak mindenkit, majd felvették a támogatást a Covid-ra, hogy a munkaerőt meg kell tartani, meg hogy milyen nehéz most nekik. Egyre gyanúsabb nekem, hogy mégsem a magyar emberek érdekét szolgálja az, hogy Orbán Viktor Telek szomszédjánál csoportosuljon ez a megszámlálatot. Meg a vejénél, meg a gyerekkori barátainál, meg a nem tudom, kollégiumtársainál, meg a kormányának a tagjainál. Igen, ez ingadoznak ezek az érvek. És miközben ugye a EU legszegényebb emberei vagyunk gyakorlatilag, tehát mérhetően mi fogyasztunk a legkevesebbet, ami azt jelenti, hogy nincs pénzünk. Eközben ezek az emberek magángépen utaznak a egyik jaktyukról a másikra, mint hogyha ez a pénz ez eltűnne. Ez nem működne. Ugye ez klasszikus, ez a majd lecsorog a gazdagokról a pénz, hát így a államba, a állampolgárokhoz, de ez az ömtökommunizmus, hogy még sosem működött. Itt sem működik. Nem a magyarok, nem a Fidesz kormány tudta ezt megcsinálni, akár hiszed, akár nem, ezt se tudták megcsinálni. Na mit tudott viszont megcsinálni még? Hát itt van a Fidesznek a délsomogyi jelöltje, akinek a cégei ellen különösen nagykárt okozó csalás miatt nyomoznak. Szél erőmű vet próbált eladni, de ahelyett, hogy eladta volna, inkább felvett rá EU-s támogatást, de igazából nem tudta megcsinálni, mert nem hozta vissza az árát ez a szélerőmű, de a pénz az nem lett meg végül. Tényleg ez az elképesztő, hogy azt látod, hogy ezek nem elszigetelt esetek, hanem gyakorlatilag ilyen szabad hozzáférés a pénzcsapokhoz, amiket ilyen teljesen egyrészt arcátlanul, másrészt meg ilyen nagyon-nagyon durván balek módon próbálnak megcsapolni ezek az emberek. Tehát ezek azok az ügyek, amik kiderülnek, de egyébként képzeld el, hogyha valaki mondjuk kettővel jobban leplezi ezeket a szándékait, hogy minél több EU-s milliárdot rakjon zsebre, akkor valószínűleg ezekről nem hallasz soha. Mint például a vendégházak. Az egyen jobb, mert ott mondjuk akár az vagyok, általában rögtön beköltöznek, de akár csinálhatnak azt, hogy 5 évig vendégházként működtetik, és utána költöznek be, valaki így is csinálja, és akkor abból a hatházi nem megy ki, mert végül is ki van adva az a ház. Igen, tehát hogy minimális effortot raksz abba, hogy egyébként úgy nézzen ki, mintha valami történne azért a pénzért cserébe, amit te elraksz, akkor már az egyébként elég sokat segít, de nagyon sokan ezt a lépést ugorják már meg. Szerintem úgy volt, hogy az első kétharmadnál ezt meglépték, a másiknál már kicsit kevésbé óvatosan, a harmadiknál már még annál is kevésbé, és a negyediknél már úgy voltak, hogy bazdmeg a Covidnál meghaltak itt 30-50 ezeren, szarrá loptuk magunkat abból a hülye lélegeztető bizniszből, ilyen pofátlan, ott is az volt, hogy egy 18 éves hajléktalan ráírták a céget, amiből ilyen milliárdokat kiszedtek, tehát ilyen tegyen pofátlanul az emberek egészségének egy ilyen globális katasztrófát arra használtak ki, hogy minél több milliárdot ellopjanak, és ezután is kétharmaddal nyertek, szerintem úgy voltak, hogy geci, azt csinálok, amit akarok, bazd. Azt csinálok, amit akarok. Pont a héten néztük, Hódmezővásáron jött ki olyan szerződés, a Márki-Zayék mutatták, hogy gréderezés, az mit jelent? Nem tudom, földutat így karban tartanak. 140 millió nettót kért el a fideszes cég, és kiadta 5 millióért a Zolinak. Ez 30-szoros, sőt, akkor 150 millió túlárazások voltak, tehát ez tényleg a pofátlanság, és ráadásul az, hogy ő a jelöltjük a mostani választáson, tehát hogy ez elvárás? Vagy valami a zsarovas lehet? Vagy hogy a francba? Jó, hozzákötető cégek, szóval nem ellene, és ismerjük ezt a sztorit. Na mi van még itt? Döbörög a multi szektor. Sorozatban negyedik éve az EU legkorruptabb helye Magyarország. Igen. Hát ez pont szóval egy ciklus. Tényleg az van, hogy nem tudod igazából már számon tartani ezeket a korrupciós ügyeket. Tehát most is ezeket átvettünk hányat? Most 4-et az elmúlt 3 percben, ami csak így az elmúlt heteknek az esemény. Az egyiket becsuktam, mert rájöttem, elfelejtettem elolvasni egy cikket, és nem akarok itt élőbe olvasni. A hatház is. Pedig az nagyon király lett volna, ez a buszmutyi. Nem, a buszmutyi még itt van. A hatház is fantom beruházás, olyan fantomtól, mint a debreceni vakcinagyár. Ja, ugye ebből is loptunk, mert ugye tavaly előtt, vagy már 2-3 éve már vakcinát kell gyártania, de csak ott van egy ilyen hangár, több 10 milliárdból. Szóval, hogy ezek nőnek ki a földből, ezek az ilyen semmire nem jó objektumok, iszonyatosan túlárazva, és csorognak a milliárdok a megfelelő zsebekbe, gyakorlatilag kontrollálhatatlanul és végeláthatatlanul. Igen, és ennek volt egy 444-es párt cikke, vagy lehet ez abból építkezett, ott volt egy olyan, hogy a Rogán minisztériumának valami 256 közbeszerzéséből 256 vagy 5-nél csak egy pályázat volt. Hát az ugye a korrupciónak a meleg ágy, amikor nincs ellen hát opció. Az hát egy, most, az ha csak ők akarják megcsinálni. Indexű korrupció olyankor. Ja, igen. Hát akkor... most érted, most erőszakkal senkit nem lehet rávenni, hogy pályázzon, ha nem akar. Akkor ezt elolvastad, és akkor itt átadom a szót. Igen, ugye itt arról van szó, hogy 600 milliót kaptak a semmire a pécsi buszbeszerzésen, és meg is úszhatták volna, egyébként nagyon tetszik ez a Scooby-Doo-s szófordulat, hogy tudod, sikerült is volna, ha nincsenek a minden lében kanálkölykök. Mármint a holland rendőrök. A holland rendőrség. De egyébként milyen király lenne, hogyha lenne egy ilyen Scooby-Doo spin-off, ahol ilyen korrupciós ügyeket nyomoz ki a banda Magyarországon, tudod, így mennek a kis buszukkal, mint a hatházi. Hát a hatházin az menő lenne, hogyha nem tudom, lenne egy beszélő kutyája. Egy róka. Egy rókával képzeltük el, mert ő a sunyi róka, ugye az Orbán szerint. Igen, igen, igen, szőrét hullató. Na mindegy, szóval hogy itt ugye az történt, hogy kivették a pénzt, és nem is buktak volna le, ugye ez az, amiről beszélünk, hogy egyébként nagyon sok ügy valószínűleg felderítetlenül maradt, hogyha az elkövető az nem egy orbitális nagy balfasz, mert hogy itt az történt, hogy ez kicsoda, aki besétált a bankba, ezt nem emlékszem, hogy azt pontosan... Azt szerintem csak egy ügyintéző. Tehát, ügyintéző, valaki, akinek ez volt a feladata. Hát Csengő András, úgyhogy nem a Csizi, meg nem a Páva, meg nem a bankjérik, akik beérintettek. Csengő András 900 000 euróval besétált egy holland bankba, és azt mondta, hogy nem is ezt mondta, mert egyébként az ilyen automatába, ATM-be próbálta berakosgatni, és valami órákon keresztül állt az ATM-nél, és dobálta be a pénzkötegeket, és volt, hogy megtelt az ATM, átment egy másik ATM-hez, és dobálta tovább a pénzkötegeket, és amikor már ilyen gyanúság kezdett válni, hogy mit állít a random holland bankba ez a forma ezzel a sporttáskányi pénzzel, mert abba vitte egyébként tényleg, akkor így azt mondta, hogy a lottón nyerte. És az úgy van, hogy a lottón, hogyha nyersz pénzt, akkor gondolom azt, hogy készpénzbe kiviszi neked a postás, persze. És utána neked azt fel kell rakni a bankszámládra. Tehát, hogy az ATM-en keresztül. Az ATM-en keresztül bedobálni. Fiókba, hogy számod már le az a kurva géppel, és rakjátok már be, mert hiszen ez egy adózott nyereség. Szóval, hogy ez hogy tűnhetett jó ötletnek? És hát ugye nem volt jó ötlet, mert kiérkeztek a hatóságok, illetve azt mondták neki, hogy nem jelent meg a bankszámláján a pénz, és hogy akkor így be kellett mennie valami, nem tudom, hogy ott megbeszéljük, hogy igazából mi történt, de ott már, amikor bement, akkor a hatóságok várták, és akkor feltettek neki pár kérdést. Csapdába csalták, és akkor azt mondta, hogy mindegy, hagyjuk az egészet, inkább kérném vissza a pénzt, és megcsinálom majd máshol, de már nem adták sajnos neki vissza, hanem hát egy kicsit utána szagláztak, hogy ez honnan volt, és kiderült, hogy egy pécsi buszbeszerzésről az összeg, ahol ellenszolgáltatás nélkül ezt a 900 000 eurót valahogy sikerült egy beszerzésből kinyerni. Szóval ez volt röviden a történet, és hát szerintem ez fantasztikus. Tehát én azon gondolkoztam, hogy egyrészt 900 000 euróval hogy sétálgatsz egy sporttáskában? Szóval, amikor nálam van mondjuk valamiért, be kell éppen fizetni valamit készpénzbe, vagy mit tudom én, valamiért van nálam, tudom én, 20 000 forint, akkor én már tökre aggódok, hogy most nagy összeg van nálam, és így nem szívesen járkálok mondjuk a Blahán ezzel a zsebembe. A csávó meg mászkált 900 000 eurónyi sportszatyorral. Szerintem könnyen az lenyűgöző. És úgy volt vele, hogy mindegy, ja. Max kiúrunk még egy közbeszerzést pécsi buszokra. Meg nem tudom, neked van-e ilyen, hogy így nem csinálsz semmi rosszat, de hogy így félsz, hogy gyanús vagy. Például, hogyha így velem akkor van ez mindig, amikor bemegyek egy boltba, és aztán nem veszek semmit, és így ki kell mennem, és így nagyon igyekszem nem gyanúsan kimenni. Meg így szemébe nézek mindig a műzőnek, a viszlát. Igen, ilyen nagyon transzparens próbálok lenni. És ez az ember meg úgy gondolta, hogy ez nem lesz gyanús. Tehát, hogy ezt az önbizalmat azért rohadtul irigylem, hogy... Hát, hogy ostobaság igazából. 900 000 eurót megpróbáljál bedobálni ATM-ről ATM-re, a illegálisan megszerzett pécsi buszbeszerzésen elnyert pénzedből, és amikor megkérdezik, hogy hát mizu, akkor azt mondod, hogy ja, nyertem a lottón. Hát meg, hogy mit gondoltak, hogy Hollandiában, hogy ez nem lesz gyanús, hogy valaki a nullából fölrak 900 000 eurót egy számlára. Tehát, de tökéletes fedősztória volt. Nyert a lottón. gondolt mindenre, tudod? Hát amúgy nagyjából végül is ez történt, hiszen mindenki nyert a lottón a Fidesz környékén az utóbbi 16 évben. Ha ismerős ez a Csizi, ez azért lehet, mert volt most az intézeteknél ő ment ki a Magyar Péterrel undokoskodni egy időbe. Mi ez? Valami államtitkár megint. Azon, hogy már annyi van, mert van a Fülöp, a Csizi, volt akkor az a nő is, aki, az nem is tudom ki a francia. A Fülöp, a Csizi és a nő. Igen, nem emlékszem, amikor a Vencer oda ment, mi van kicsi. És akkor volt az, hogy egy két hétig ez a három ember, ez mindig ott volt, amikor a három jó madár. Amikor a Magyar Péter be akart menni ilyen intézetekbe. Magyar szociális politika, atyúristen. Szociális politika. Mi a franc? Mit csinál ez? Ő valami államtitkár? Tehát, hogy ő akkor... Lemondott, bocsánat, tehát én ez kimaradt. Nekem lemondott Csizi Péter, szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár. Mert nyert a lotton, tudod, úgy volt vele, hogy mehetek nyugdíjba. Igen, a másik nagy híres érintettje ennek az ügynek, ugye a Bánki Erik, őt onnan lehet ismerni, hogy egyrészt a Fundamentát ő nyírta ki annó, másrészt ő volt az, aki valami 30-hány millióért orszalvút lőtt Afrikába, hiszen nagyon fontos, hogy egy kialásban lévő állatot, azt súlyos milliókért lelőjön egy magyar politikus. A harmadik meg az, hogy ebbe az ügybe valami ándan behívták, mert érintett, és nem volt hajlandó elmenni a kihallgatásra. Tehát, hogy ezt így meg lehet tenni Magyarországon, hogy így nem tudom, én megtehetem-e, de Bánki Eriknek meg lehetett tenni, hogy ő így nem járt el a kihallgatásra, meghallgatásra. Nem érezte magát megszólítva, nem igen, érezte magát bűnösnek. Úgyhogy ez amúgy a régi sztori, tehát hogy maga ez a pénzbetolás is 2016-ban volt, tehát most már 10 éve, gondolom, akkor a lopás ez mondjuk 11 éve történt, akár hisztek, akár nem, még nem történt semmi ítélet ebbe, vagy Csizi, a Bánki Erik, ezekkel még semmi nincsen. És most a magyar hatóságok járnak el ilyenkor? Igen, mert a hollandok, hát amiatt bukott ki, tehát a hollandok szóltak, hogy itt valami történik. Hát nem számoltak, hogy így működik, valahol működik a jogállam. Nem tudom, miért nem egy MBH-s ATM-be dobálta a csávó a pénzt. Van még itt ilyen is. Papíron tehetséggondozó egyesület valójában Tuzson Bence igazságügy miniszter kampánylapját adja ki. Ugye ezt ismerjük, ez a alapítványok. Ugye van a Radics Bélának, van a Királynórának, van a Tuzson Bencének ilyen alapítványai, hogy ők fiataloknak programot szerveznek, kulturális sportegységek, támogatása, közösségi élet, mentálhigiénés és programok megvalósítása non-profit formában. Aztán valahogy mindegyik ilyen alapítvány elkezd ilyen plakátokat meg újságot kiadni a vezetőjükről, mint ugye a Vitályos Eszternek egy ilyen óriás plakát van ott a választó kerületében, ahol ott a feje így mosolyog, mint egy választási plakát van, és oda van írva, hogy a erdő nagyon jó élni, vagy mert franc tudja mi, és akkor ott van az alapítvány támogatása. Egyébként az van, hogy szerintem a Vitályos Eszternek a feje az Tisza plakát valójában. Főleg így, hogy most már egy viselkedést is hozzá tudunk rakni, igen. Így aztán már végképp. Ja, igen, ezt nem testszégyenítésnek szánom, hanem ugye a karakterét mindannyiunkban felidézi az a jellegzetes mosoly, és nem hiszem, hogy ez egy erős érv a Fideszre szavazás. Szörnyel a defrász vibe-ja van a Vitályos asszonynak, aki azóta lóg az Ádáméknak a kórházi Cost Rating TikTok videóval. Hát nem az első politikus, aki nem tartja be az ígéretét. Viszont igen, ezek az alapítványok, a Királynórá is arra van, hát vagy nem csak arra, talán ő még csinált is valamit, mert neki van vagy 50. Ez most nem faktuális, vagy nem egy tény, de hogy nagyon sok van neki, meg egy ilyen háló, de hogy minden ilyen rendezvényét így támogatják ezek az alapítványok, és hát azért annak van egy ilyen politikai visszhangja. A Tuzson ép viszont azt csinálja, hogy kiadott egy ilyen nagyon fontos, ugye mit csinál? Kulturális kreatív sportegységek támogatása, közösségi és mentálhigiénés programok megvalósítása non-profit formában, ez hogy lehet megcsinálni, ugye egy helyi újsággal, ahol az van, hogy milyen jó az élet. Minden forint jó helyre kerül, ami a fóti beruházásra költünk el. Hát miért ez a mentális egészségednek tök jót tesz egyébként, hogyha azt látod, hogy minden rendben van körülötted? Igen, nem? Igen, de miért került jó helyre? Sikerült a Holland Bankba benyomkodni az összeset, vagy itt mi történt? Vagy a Tuzson Bence mellett kampányolni? Itt gyakorlatilag minden oldalon Tuzson Bence valami nagyon jót csinált. Nézd meg, lett egy zebra. Hát ez fantasztikus. Elképesztő, mit el nem tud intézni az ember, aki ugye, hát nem tudom, hogy nem mondott még mindig le, hiszen kiskorú érintettje nem volt a Szőlő utcai ügynek, de ami még ennél is fontosabb, hogy politikus érintettsége nem merült fel, illetve hát a Gödi ügyben is szereplő, hiszen ő volt a országgyűlési képviselő, és elvégül is amellett kardoskodott, hogy hát itt ne legyen már baja a Gödi járnak. Az akugyár szuverenitása mellett. Igen, állt igen, ki. Igen. Úgyhogy Tuzson Bencének is van egy alapítványa, ami az ő kampányát viszi. Ugye vannak szigorú kampánytörvényeink, de hát azt nem mondják a kampánytörvény, hogy a Betlehem Gábor alap nem adhat egy csomó, rengeteg milliárdokat különféle politikusok alapítványának, akik utána ebben nem kampányolhatnak. Hát furcsa törvényeink vannak. De egyébként a kampányfinanszírozásnak a keretét azt most már eltörölték, nem? Tehát most már igazából számolatlanul lehet szórni hivatalosan is a milliárdokat a kampányra. Volt valami ilyesmi, igen. Na, és akkor a legnagyobb mutyi, ugye emlékeztek még? Nem olyan rég volt ez, vagy hát de elég rég volt, csak ugye még nem történt semmi. A Matolcsi klán és barátaik és hozzátartozóik, azok így elsíboltak ilyen 650 milliárd körül összeget a Magyar Nemzeti Bankból, abból a bankból, ami a forintnak az értékét óvja meg, ami nyomtatja a forintot, ami a kamatot, tehát csak így elloptak egy kicsit belőle. Lehet, hogy ezért lett kevesebb az infláció, hiszen forintot vontak ki a forgalomból. De ez is olyan egyébként, hogy ugye meg lehet nekünk magyarázva, meg lehet ideologizálva, hogy az miért jó nekünk, hogyha igazából az eurót azt nem vezetjük be, hanem megtartjuk a forintot, ugyanúgy, ahogy el lett nekünk magyarázva, hogy a nemzeti tőkés osztály, és hogy ahogy annak is ugye az volt a vége, hogy Orbán Viktornak a szomszédja meg a veje gazdagodik, mint a disznó, ennek is az a vége, hogy így rájössz, hogy tulajdonképpen azért kellett a forintot megtartani, hogy ezen sortolhassanak a matolcsiék. Tehát, hogy az a 650 millió, vagy milliárd, bocsánat, az gyakorlatilag a forint-euró árfolyam különbségből tevődött nekik össze, hogyha jól értem. Hát ott valami volt még a devizahitelekkel kapcsolatban, amikor forintosították, onnan volt a legtöbb pénzük, igen, tehát azon is érésködtek, tehát a devizahitelesekből is, de igen, a árfolyam különbözetből jött össze nekik egy csomó pénz. De nem ezért van forint, hanem hogy nemzetgazdaságilag nem rossz, hogyha gyengül a forint, hiszen az export olyankor az jó. Uh-huh. A dollár is most ezért gyenge, hiszen én 380 forinton vettem, amikor beraktam, nem minden, most csak már 310 euró, körül van. Az euró mögött ugye az európai gazdaság áll, az adja a fedezetét, a forint mögött meg a magyar gazdaság áll, és az adja a fedezetét, ez pedig nem nyugtatja meg az állampolgároknak egy jelentős részét. Hát főleg akkor, amikor ilyen 450 volt az euró, tehát hogy rettentően volt el itt is. Hát nem jól bántak ezzel a pénzzel, hiszen valami több ezer milliárdos hiányt, de úgy több, hogy nem kettő, hanem 3-4 ezer milliárdos hiány volt akkor, amikor én rettenetesen nagy volt az infláció, és nagyon elszálltak a árfolyamok, szóval nem jól végezték a dolgokat. Na, hát gondolom na de, akkor... De legalább eltűnt egy csomó pénz, nem tudom, értékét vesztette, nem tudom, hogy megfogalmazni, csak hát közben ugye a matolcsi... Hát megvan, csak ilyen felnikbe tartják matolcsi Ádámék, most ha jól tudom. Többek között. Na, de biztos nyom az hatóság. Az eljárás már lassan egy éve tart, a rendőrség arra nem válaszolt, hogy tanúként kihallgatták-e már például Matolcsi György korábbi MNB elnököt, vagy a fiát, a jegybanki alapítványi vagyonkezelő cég vesztesége 270 milliárd forint volt 2024-ben. Az állami számvevőszék tavaly márciusban tett feljelentést az ügyben. Tehát ennyi elég is, ugye nem hallgattuk ki senkit egy év alatt. Hát azért, ha valakit, akkor azt, aki az egész felett állt, mint vezető, mint elnök, azért... Csak ki lett volna behívni, hogy György, te hogy emlékszel vissza? Hogy történt ez? Hadd halljuk a te verziódat. Igen, hallgattassék meg mindenfél. Igen. Halljuk a te sztoridat, mert ugye az állami számvevőszék, meg az átlátszó.hu azt mondja, hogy ilyen alapítványokon keresztül 600 milliárd forintot innen eltüntettetek. Mit mondasz? Amikor a Rónai Egonnál járt az Orbán Viktor a nagy podcast turnéja vége fele, és valahogy így óvatosan rákérdezett erre a Rónai, és akkor így rögtön mondta, hogy amúgy már nem annyit, mindegy, már nem annyit. Igen, tudod, és 100-ra vitte le, mint hogyha 100 milliárdot ez gyakorlatilag ellopni, nem ügy. Akkor az már más lenne. Hát neki ugye apró pénz, igen, de a mi azért... oldalunkról nézve azért számít. De azért jó lenne, ugye kiszámoltuk, hogy a 650 milliárdból 30 ezer nehéz sorsú gyereknek lehetne a általános iskolától a érettségéig az egész életútját támogatni úgy, mint ahogy a Van Helyed Alapítvány csinálja, hogy eljusson az érettségig. 100 milliárdból akkor csak 5 ezer jön ki. Nagyon nehéz ügy. Ráadásul ugye mi az, hogy tanúként? Hát itt ugye azért inkább elítél, vagy mi az gyanúsítottként kéne kihallgatni, mert hát ha én elnök vagyok és kitűnik a bankom, nevezzük banknakból több 100 milliárd forint, akkor azért talán, mint hogyha lenne hozzá közöm. Illetve jól emlékszem, van egy csávó, aki a MNB-be is valami felügyelő volt, meg azokba az alapítványokba is, ahova bement a pénz, és mind a kettőnél alá, tehát egy ilyen döntési joga volt mind a kettőre. Tehát hogy na mindenki nézze meg a... Melyik volt a MNB-s film? Volt a Dinasztia, és volt még a... Gyerünk, chat. Melyik volt a MNB-s film? Na ilyenkor bezzek, hogyha nem tudom, köhögök, vagy hülyeséget mondok, akkor rögtön lecsapnak az emberek. De hogy ez az érdekes nekem, hogy például... A nagy játszma. Pusztán csak a kirakatba tényleg odarakni, hogy behívtuk legalább kihallgatni. Tudod, még csak nem gyanúsítani, kihallgatni, behívtuk a Matolcsi, valamelyik Matolcsi, tehát az Ádámot, vagy a Györgyöt, hogy valakit így megkérdeztünk. Ez nem segítene ezen a ponton így pár hónappal a választások előtt legalább csak így azt a... Szerintem azzal el is ismernék, hogy van valami. Tehát a Orbán... De utána még mindig kiderül, hát... Mondta, hogy nem néz ki jól. De ugye, ha a választásot kihallgatják a fideszes volt gazdasági minisztert, aki utána jegybank elnök volt, és aki elvileg kirabolt egy csomó pénzt, és kihallgatják, akkor az lehet nem néz ki jól. De bizonyos értelemben meg mégis jól néz ki, mert az a baj, hogy vagy hát ugye kinek baj, hogy ez már átütötte annyira szerintem a magyar társadalomnak az inger küszöbét, hogy azért ezt ismerjük, ezt a számot, ismerjük ezt az ügyet, legalább tényleg ilyen címszavak szintjén, hogy eltűnt 650 milliárd, meg azért az elég átélhetővé tette az, hogy ez ugye a legnagyobb eddig elkövetett bankrablás a emberiség olyan, történetében. Nem tudom, hol elvég, így konkrétan alakutatástak, és egész hétvégén lopták ki a pénzt, amelyik ugyanilyen nemzeti bankból, és annál is többet sikerült talán itt eltűnt. Meg ők legalább belerakták a melót. Tehát ja, annyira, nem azt mondom, hogy helyes bármilyen körülmények között lopni, de hogyha megásol egy alagutat egy banknak, átfúrod a páncélszekrényét, tudod, akkor azért legalább így dolgoztál. Tehát, hogy... Igen, a Ocean's 11 azért azt mondod, hogy csettintesz egyet, persze, nyilván bukjanak szimpán, mint le. A viszkissa, hogy így szimpatizálsz, hogy ez igen. Igen. Meg bement, kiszedte a pénzt. Igen, elfutott. Így nehezebb. Szóval, hogy a Fidesznek azért szerintem ezen a ponton egy olyan ügy sem tenne rosszat, amikor csak a minimális érzést a választókba elhinthetik, hogy itt valaminek következménye mondjuk, van. Tehát, hogy mégsem egy ilyen teljesen elszabadult és megállíthatatlanul robogó korrupció vonaton ülünk mindannyian, hanem van néha következmény. Időnként, tudod, csak így egy kicsi, és az már úgy megvigasztal egy csomó, ugye nem léteznek kiábrándult fideszesek, tudjuk, de hogyha esetleg mégis a bizonytalan szavazókat, ami most ugye a választás eldönthető réteget tulajdonképpen a magyar társadalomnak egy kicsit így meg akarjuk szólítani, akkor például ezzel, hogy azt mutatjuk, hogy azért nem lehet akármit megcsinálni, mert legalább egyszer be kell menned a bíróságra, és legalább egyszer el kell mondanod ott, hogy, vagy a rendőrségre. Amúgy nem is hogy, kell, hát... ugye egy kihallgatásra nem fognak kérni infók, hogy mit mondott. Tehát igen. Ezek csak hogy meglegyen. Igen. Tehát, hogy így el tud mondani, hogy dolgozik az állam. Egy dolgot lehet kihagysz a képletből, hogy azért lehet, hogy a Matolcsi is a választás előtt, hogyha rálépnek a lábára, akkor ő is lehet rá tud lépni valakinek a lábára. Nekem egyébként volt egy ilyen érzésem pont, amikor ez a 650 milliárdos ügy kirobbant, hogy ez egy magas labda azért a Fidesznek azért, hogy demonstrálja azt, hogy hát az állam azt teszi a dolgát, és én láttam magam előtt, hogy elvezetik a Matolcsi Ádámot, vagy tudod, valamit így raknak a kirakadba. Igen, ráadásul nem is egy túl szimpatikus igen, elem. Egy ilyen bedobható valakinek tűnik, nem? Tehát, hogy egyébként nem egy fideszes prominens igazából, persze nyilván ennek a Fidesz univerzumnak egy fontos része, mert ugye Matolcsi Györgynek a fia, de hogy egyébként egy ilyen bedobható baleknak képzeltem én, úgyhogy én így vártam volna, de lehet, hogy csak az van, amit mondasz, hogy itt már annyira össze vannak fonódva ezek a Jenga rudak, hogy már egyet kihúzol, és akkor az egész annyira szétborul, hogy most hát már így nem lehet. Az ilyen, ráadásul azért Matolcsi, hát ez a 650 milliárd, de egész magasan lehet a hierarchiába. Hát nem hiába veszi a bátorságot, hogy közgazdasági blogot csináljon a YouTube-ra, én ezt nem is értem. Ez fut még? Fut. Néha jön ki. Ezt lehetett zárjuk egy kis paláverrel. Napi paláver. Velünk a vonalban András. Jó napot kívánok. Halló, szép napot, jó napot. Hát én azt hallottam, azt mondta, hogy a miniszterelnök úr, hogy hallgassuk meg egymást, meg beszélgessünk mindenkivel, és hát próbáljuk őket meggyőzni, vagy legalábbis beszélgessünk, és tudjuk meg, hogy igazából mit szeretnének. Hát én ezt megtettem. Ahogy rögtön felvette a csaj a harcias testtartást, ez annyira tetszett. Na mondjad. Befeszült. Kicsit szerintem igen. Beszélgessünk, és tudjuk meg, hogy ők igazából mit szeretnének. Hát én ezt megtettem, elbeszélgettem egy kicsit velük, és hát elmondták, hogy ők igazából mit szeretnének. Itt azért elég kevés fiatal telefonál be, talán ebből a szempontból érdekes lehet, mert hát nem nagy dolgokat. Például nekem azt mondták, hogy ők szeretnék, hogyha a következő években valamikor, 2-3-5-8 éven belül utolérnénk legalább a szlovénokat, a cseheket vagy a lengyeleket. Ausztriát nem is említették, mondjuk azt nem is fogjuk soha, ez egy nyilvánvaló elérhetetlen cél. De hogy bólogatott így? Az országok, amik ugye onnan együtt indultunk gyakorlatilag. De mi az ő lelki válságuk? Tehát én azt gondolom, hogy ezekben az országokban a felső oktatásban lévő gyerekek 80%-a nem államilag ösztöndíjas. 25 éves korukig biztos vagyok benne, hogy nem kapnak SZIA kedvezményt, sőt 3%-os lakáshitelt sem kapnak. Tehát akkor mihez akarnak csatlakozni? Ja, és bocsánat, de ezekben az országokban olyan migráció van, hogy az csoda, tehát ott nem mehetnének ki este 10 után az utcára csoda. Sétálgatni. Elképesztő. Nem tudom, hogy ott elküldték-e neki a paneleket, amit mondani kell erre. Én gyorsan megnéztem reggel, mind a három országban ingyenes a felsőoktatás. Elképesztő. Tehát, hogy mi megengedhetjük magunknak az EU legszegényebb országaként, akkor nyilván a nálunk gazdagabbak is megengedik magunknak Európába. Szlovéniában a piaci hitel 3%-os. 3 egész eleje. Ezzel is rendelkeznek, illetve a 25 éven aluliak SZIA mentessége ennél nagyobb ilyen bullshit-et azért nehéz elképzelni, hiszen ez a hát 25 éves kolléga, az ember az általában tanul egy jó országban. Hát optimális esetben. Optimális ugye... esetben tanul, nem mindenki, és azért ismerek, nyilván voltak kollégáim 25 év alatt, nyilván jó volt nekik, ettől függetlenül azért azzal nárag, hogy nincs betömve a szája, tehát attól még a kórházba ugyanúgy ráömlik majd a szennyvíz, mint ami a János kórházban megtörtént, ugyanúgy a kátyukon végrezzegnek, ugyanúgy a 650 milliárd eltűnik az MNB-ből, ugyanúgy a forint egy szar, most hát meg... jó, elvég a Tisza miatt egyébként, na mind hogy ez most... Nyilván ki más miatt. Tehát, hogy ugye Magyarországon az, hogy ellenérdekelt legyen az, abban az állampolgár, hogy tanuljon, az igazából pont a társadalmi mobilitásnak a ellehetetlenítését szolgálja. Tehát, hogy igazából az, hogy így konzerváljuk ezeket a társadalmi viszonyokat, amik most vannak, az pont az ilyen intézkedések miatt van. Nyilván kurva jól hangzik, mert úgy hangzik, hogy ingyen pénz, hogy hát kevesebbet kell befizetnem, tehát több marad nálam. Csak ugye milyen áron? Tehát az, hogy én lemondok arról, hogy megszerezzek egy szakmát, végzettséget szerezzek, esetleg abból a társadalmi státuszból, amiben az én szüleim felnőttek, abból egy lépcső fokkal feljebb tudjak lépni. Ez azért nem egy annyira jó deal azért cserébe, hogy egyébként akkor 25 éves koromig SZIA-mentesség. És most azért az 15%, ami jól tud lenni, de azért pályakezdőként általában nem az a hatalmas összeg egy koncert egy ára. Illetve ugye egy olyan kellemetlen helyzetbe hoz téged, hogy amikor elmúlsz 25 éves, akkor oda kell menned a munkáltatóhoz, hogy én amúgy igazából nem történt semmi, csak a szünnapomat ünneplem, de 15%-kal kérnék egy fizetésem, és hogy ugyanazt megkapja, mint eddig. És akkor ebből jön az, hogy a cég meg azt mondja, hogy hát figyelj, évvégén van emelés, hogyha jól végzed a munkádat, tehát most ezt le kell nyelned, szóval ez megint egy ilyen persze, tehát hogy jó, de hogy általában azért 25 éves korig, ha optimális egy ember előre menete az életbe, akkor tehát ilyen 23 év, 24 évesen kezdte a munkát keresni, tehát kapott egy-két év egérutat, nem tudom, vagy egy kis kedvezménykét a pályakezdő fizetésére, ami ugye a legkevesebb fizetése az életében. Tehát, hogy ez ennél ilyen bullshitebb dolgot nem tudok elképzelni. Mint régen ugye volt az, hogy a 4 gyerekes anyáknak volt ugyanez, hogy adómentes, csak ugye azt lehet azért volt ilyen könnyű meghozni, mert 4 gyerekes anyák általában ritkán mennek vissza dolgozni. És akkor kurva egy kedvezmény, de a legtöbb 4-es anya már nem biztos, hogy ráér. Biztos sokan igen, de hogy az volt még ilyen. De azért hallgassuk meg, mert András szerintem gondolom azt mondja, hogy ne haragudj, 10 után vagy miről beszélsz? Van, hogy az csoda, tehát ott nem mehetnének ki este 10 után az utcára sétálgatni. Na hol, bocsánat, szlovénoknál, vagy lengyeleknél, cseheknél? A többi országnál, tehát mert utána következik a kolbászból lévő Ausztria, majd bezzeg Németország, bezzeg Románia, Ausztria. Tehát mindig így kezdődik. De hát ők csak ennyit szeretnének, hogy legalább ezeket utolérnénk, akiket valamikor még talán vertünk is régi szép időkben. A rendszerváltás és előtt. Mi a következő, amit szeretnének? Hát egy normális életet. Például azt ilyeneket mondtak, hogy... What is normális élet? Ahogy ez, hogy itt egy ilyen műsorról be lehet telefonálni, hogy vitázzunk, hogy álljunk bele, ráadásul azért nem egy erős ellenvélemény, hogy érjük meg utol a szomszédos országokat, vagy hogy legyen egy kicsit jobb, és megsértődik, felháborodik, kikéri magának, pofákat vág. Ez hogy a faszomba történik meg, basszus? És tényleg nem azt mondja, hogy rohadt Orbán Viktor, meg lopnak, meg itt, hanem azt mondja, hogy hát a fiatalok azt szeretnék, hogyha még Szlovéniát, ami ugye szomszédunk, vagy Csehország, ami szintén a szomszédunk, utolérnénk. És ennél jámborabbul igazából nem lehet ezt az álláspontot képviselni, hogy ez a bácsi tette. Tehát, hogy tényleg annyira nyugodtan próbálja így elmondani, hogy hát nem lehetne, hogy a fiatalok egy kicsit ez a passzív-agresszív sziszegés, miközben erre azért tényleg nagyon könnyű mondani 3 olyan panelt, amivel így, tudod, kicsit empatikus is vagy, de azért biztosítod afelől, hogy azért a Fidesz a legjobb választás. Pont ez a baj, hogy még a panelje is szarok, mert konkrétan a 300%-os hitel, ugye Szlovéniában az a piaci, a többinél, hát nálunk alacsonyabbak, de azért ott is nem tudom, 4-5%-a itt ez, hogy ezt ilyen szar paneleket hogy lehet hozni, hogy ott a 80%-a nem állami támogatott. De! Ugyanúgy ingyenes a felsőoktatás, ne idegesítse már. Szlovéniába 10 után nem tudsz kimenni az utcára? Hát lehet tehenek olyankor így elharapnak, vagy nem tudom, rád esik egy fa az erdőbe, legurulsz a hegyekről, nem tudom, miről beszélni. Én kicsit belehallgatunk, én eddig hallgattam, de úgy látom, ez a nő még van benne mondani való. Teljesen sztereotíp, vagy ezt már mondjuk nem is, hogy normálisabban néz. Most voltak Lengyelországban például az én gyerekeim nem régen, és elmondták, hogy teljesen normális utakon közvilág, tehát hogy minden, az egész ország úgy néz ki, hogy egy országnak, én nem tudom, én még nem jártam, hogy ki kell nézni egy országnak. Hát most meg kéne nézni, hogy hogy néz ki majd akkor a gazdasági adatokat, hála ott Tusznak és társainak, akik oda kerültek, mert azért a gazdasági adatok nem ezt mutatják, hogy ott most annyira nagyon jó lenne. Annyira nem lehet rossz, mert azt mondták, hogy például az üzemanyag ebben mind a 3 országban olcsóbb vagy ugyanannyi, mint nálunk. Nincs semmilyen ilyen probléma, amit így kicsit utána néztem. Amit kiemeltek, igen. Ami utána néztem, hogy ezekben az országokban például fel nem merül ilyen, vagy én nem hallok róla én sem, hogy rezsivédelem. Bocsánat, egyet szeretnék kérdezni. Van ezeknek a gyerekeknek bármi, akiket ön megkérde? Most egy gyors keresés, 2025-ben 3,6%-kal nőtt a lengyel gazdaság. Szóval így, tehát még amivel beleköt, az is egy hülyeség. Itt is ilyen ideológia, hogy a Tusk az brüsszelita, úgyhogy biztos hülyeséget csinál, vagy rossz. De hogy így nem tudja alátámasztani kibaszott számokkal se. Meg, hogy így, szóval, hogy a magyar gazdaság az így... Nulla. Nem is az európai, hanem a régiós inflációhoz képest állunk olyan erdján, hogy én nem biztos, hogy így a magyar gazdaságot hoznám fel. Tehát, hogy így, hogyha védeni akarnám ezt az álláspontot, hogy miért Orbán Viktor a legjobb választás. Abba összemérni a faszunkat valahol, ahol mi nullát teljesítünk. Igen. Tehát, hogy ez itt most, én nem tudom, hogy ez a nő ilyen hülye, vagy te rossz dolgokat mutatnak neki, de vagy van valami 0,3 az utóbbi 3 évben a növekedés. Ott meg csak tavaly 3,6%. Na jó. Van ezeknek a gyerekeknek bármi, akiket ön megkérdezett, ami szerintük jó? Ami így tök jó Magyarországon? Sakmat, Lipsi! Na, akkor mi az, amit dicsértek Magyarországban, hogy Magyarországon nagyon jó és nagyon jó itt élni? Én erre lennék kíváncsi. Dicsérik eleget, de most éppen az a kérdés, hogy mi az, amin változtatni szeretnék. Tehát, hogy tényleg ott tartunk, és ebben nem tudok velük vitatkozni, hogy hát ezek az országok elhúztak, mert horvátok, nekünk ugye szomszédos, sőt, mi elég gyakran járunk át, elhúztak mellettünk ezek az országok, szépen csendesen mind. Most tetszett említeni a migrációt, hát ezekben az országokban egyáltalán is, de például se a szlovénoknál, a cseheknél, a lengyeleknél nincsen kerítés, és még sincs migráció. Hogy akkor ők azt, hogy a fenében nincs ott migráció, erre én nagyon kíváncsi vagyok. Hát mi? De tényleg van. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire kíváncsi rá egyébként. Tehát, hogy én hazament, és így ezen gondolkozott utána, és akkor utána így rákeresett, megnézett ilyen adatokat, meg statisztikákat, kiderült, hogy egyszerűen védhetetlen az álláspontja, és akkor most, hogyha bemegy holnap a paláverbe, akkor már úgy lesz, hogy... Ja, hogy így elnézést kér, így bejelenteni valóban. Képzeljék el, nagyon kíváncsi voltam, megnéztem, és valóban tényleg azt tapasztaljuk, hogy kíváncsi vagyok, hogy ez történt. Kétlen, már csak az ott oldalsó kis írásokat néztem, és minden nagyon geci jó. Szürreális, de legalább ügyesen megpróbálta megfordítani a beszélgetés menetét. Mondja, mi a jó? Ne neki kell dolgozni, mert úgy látszik ebben rossz, hiszen mint elsorolt jó, azok máshol ugyanilyen jók, vagy sokkal jobbak. Tehát, hogy még ez is hülye volt, úgyhogy most rögtön a bácsinak kiadta a feladatot, hogy mondj már valamit. Igen, de tudod, ez az érv is, hogy így ezek az idegen szívű, hazátlan minden szaristák, ezek csak azt tudják nézni, hogy így mi lehetne itt, miközben nézd, milyen szép a Balaton. Tele láttad van. Már az ország házat, láttad már, milyen kivilágítva az országház. És milyen magyar vagy te? Jönnek ezek a panelek, és teljesen elvenni a legitimitását annak a kérdésnek, hogy több mint 15 év után igazából honnan, hova jutottunk el, mit lehetett volna elérni ennyi idő alatt azzal, hogy te nem szereted Magyarországot? Én nem érzem azt, hogy ezzel megvannak válaszolva ezek a kérdések. És mondom, tényleg nekem beleállt, az a furcsa, de hogy... De legalább beleállt ezekkel a nagyon jó válaszokkal. De olyan, tehát miért nem húzott erre egy Lázárt, és mondta, hogy igen, persze nyilván minden lehetne sokkal jobb, pont ezért kell a Fideszre szavazni, mert még két ciklus, és csodavilág lesz. Biztos választás. Igen, hogy miért nem ezt? Tehát, hogy az, hogy megalázzuk azt, meg ilyen passzív-agresszív ciccegéssel megpróbáljuk lekeverni azt, aki tényleg ilyen nagyon diplomatikusan megpróbálja megfogalmazni, hogy nem lehet, hogy még ennél a csodálatos helynél, ahol élünk, ennél is lehet egy kicsit jobb, és nem. Lehetetlen. Hát 10 után nem mernek kimenni a szlovénnek. Hát hallunk erről bármilyen problémát, hogy Szlovéniában Európában vagy, hát? Vagy a lengyeleknél bármilyen problémát jelentene a migráció? Lengyeleknél? A cseheknél? Hát a lengyeleknél? Hát nézzük már meg, a migrációs paktum ott van. András, én mindig arra vagyok kíváncsi, hogy ezek a gyerekek mit mondtak, hogy miért jó Magyarországon lenni, mi az, amit ők dicsérnek? Mert ezt sem halljuk nagyon. Jól eltámasztotta az, hogy van paktum, de ugye migráns nincs. Hogy mit szeretnének igazából, hogy Krakkóba ugyanúgy este ugyanúgy sétálgattak, teljes nyugalomba, békébe, normális emberek között, tehát hogy ott aztán egyetlen migránssal nem találkoztak 4 nap alatt például. Aha. De egyetlen egyen sem. Én Szlovéniában, én is járok. Normálisabban néznek ki a falujai, kétségtelenül. Normál, ahogy átérek, megváltozik az útviszonyok, teljesen jó utakon lehet menni. Hát szerintem nálunk is teljesen jók az utak, azért elég hát kinek mi a jó? Az országot a polgári mulatóval. Hát. És persze... Szerintem jó. Akkor én is itt elmondom az én véleményemet. Szerintem nem jó. Geci szarok a magyar utak általában, és Szlovénán egész gyakran átmegyünk. Tavaly volt az, hogy kétszer is hazafele valamiatt, ott van felújítás volt, az egyik ilyen nagyobb útvonalat csinálták, és így elvitt így az erdőbe, ilyen faluk között. És passzeg a legkisebb, tényleg ilyen 30 házas falun, és olyan út volt, mint nálunk a legfrissebben átadott. Tényleg ez a tökéletes út volt szinte mindenhol. Mindig így az agyam, így olyan kurvérgesek, amikor megyek külföldre, Olaszországba szoktunk menni kocsival, és ott akkor átmész az Szlovénián, Olaszországon, és így passzom, itt miért nem lyukas minden, mint nálunk? Minden. Jó, az M7-es nem lyukas, csak ugye le van zárva nyáron fele mindig valamiért, de hogy a mellékutak, a városi utak kurva jók, legtöbbször. Hát azért jó sok kátyút be lehet tömni azokból a milliárdokból, amik lehet, hogy nem holland ATM-ekben kötnek ki. De ő szerinte jó. És ezzel hogy vitatkozol, hogy szerinte jó? Meg hogy a fiaim kim voltak Lengyelországban, nem láttak egy migránst. Hát de a migrációs paktum. Meg olyan számokkal érvel, ami amúgy az ő érvében neki ellentétes. De ugye nagyon magabiztosan. Hát nézzük meg, mi lesz a Tuskék alatt a gazdasági növekedés. Mi? 10-szer annyi, mint nálunk az utóbbi 3 évben. Meg van nagyon sok spekuláció, de ugye az a baj azzal, amikor tényleg több mint 15 éven keresztül gyakorlatilag teljhatalommal uralkodik egy rezsim, egy országba, hogy azért már nagyon-nagyon nehéz igazából ezzel kifizetni a kérdés feltevő embereket, hogy majd lássuk meg, mert hogy itt már azért elég sok mindent megláttunk az elmúlt 15 év alatt, tudod, tehát hogy már nem ilyen spekulációkból indulunk ki, hanem azért úgy a valóságérzékelésünkből, tehát hogy egy csomó ember tényleg a életének a felét, életének a negyedét, azt igazából a Fidesz rezsim alatt élte le. Szóval, hogy így nagyjából látjuk, hogy mire jutottunk 2010 óta. És ami valószínűleg a paláver egyébként a átlag életkorra betelefonálóknak az, akik ugye nem nagyon járnak külföldön, és őket lehetek meg lehetetni ezzel, hogy amúgy ott fizetős az oktatás, meg teli van migránssal, meg szarak az utak, meg nem jó a gazdaság. De na itt van egy példa, aki azt mondja, hogy na, én beszéltem a fiaimmal. Mi a baj? Hát az a baj, hogy minden, amit mond, az hazugság. Basz meg! És a legközelebbi szomszédainknál is jobb a helyzet, és erre nem tud mit mondani. Ugyanazt elmondja, a hazugság, amúgy hazudik, konkrétan hazudik. Maga biztosan is fel van háborodva, hogy egy ellenvélemény átcsúszott valahogy ezen a szűrőn, ami a palávernél van. Jó, mondjuk egyébként azt megadom, hogy paláver műsorvezetőnek lenni, az nagyjából a legkiégetősebb munka, amit el tudok képzelni. Tehát most is elkezdtük nézni, és csak így nézd a tekintetét szegénynek, szóval azok a halott szemek, ahogy így tudja pontosan, hogy mi fog történni, és nem tudom, hogy ez milyen sűrű megy, ez egy napi műsor. Nagyon gyakran, amikor ezt a videót meg akartam keresni, rámentem a oldalra, és ilyen naponta van, vagy 3 ilyen, vagy nem is tudom. Igen, szóval tudod, szerintem az egyik legkiégetősebb munka, amit végezhetsz, az az ilyen telefonos ügyfélszolgálat. És ez igazából eléggé hasonló ahhoz, csak itt az országnak vagy te a telefonos ügyfélszolgálatosa, tehát bárkinek bármi problémája van, vagy csak így beszélgetni akar, mert éppen otthon van és unatkozik, akkor így betelefonál, és így elkezd beszélni, és neked pedig így hallgatnod kell ezeket az általában eléggé inkoherens dolgokat, szóval ez egy elég frusztráló munka lehet. De hát igen, szóval hát ez egy lehetőség lett volna egy viszonylag érdekes beszélgetést lefolytatni, de hát láthatóan a hölgynek nem volt hozzá kedve. Nem volt hozzá ingere, igen, de egyébként azért lehetne ez kevésbé lélekölő, hogyha ugye nem kell egy narratívát neked eladnod mindenkinek. Amúgy ugyanebben a paláverben volt, amikor kevés sírva hívta fel valaki, hogy úristen, hogy a háborúba visznek meg unokánk. Amúgy, ja, passz meg, a Győri Lázár info is ilyen volt. Ilyen kérdések voltak, hogy a Lázár azt mondta, hogy 120%, hogy háború lesz Európába, mert hogy a aranyat veszik a nemzeti bankok, fegyverkezik mindenki, ez mindig háború, 120% háború lesz, és már ilyen kérdések voltak, hogy mennyi óvóhely van Győrben. Basz meg. És tényleg erre megy ki, hogy akkor szexvideó, meg háborús ilyen pszichózis. Az, hogy egyébként, pont ezt akartam mondani, hogy ezzel párhuzamosan azért az is nagyon sokszor elhangzik, hogy ugye Brüsszel háborús pszichózisban van. Ja, igen, ők háborút akarnak. Ugye a háborús vészhelyzetben élő, és ez alapján rendeleti kormányzást folytató magyar állam az háborús pszichózissal vádolja Brüsszelt, miközben bombákkal plakátoljuk tele a köztereinket. Igen, meg az egy háború. Na jó, ennyi fért bele ebbe a péntek adásba. Én nagyon szívesen megnézni azt a paláradást, nagyon kíváncsiak, lehet, hogy szabad időben végig fogom nézni azt a maradék 4 órát. Érdekes hétvégi elfoglaltság. Hát ezt még ma, még munkaidőben gyorsan bele sűrítem. Végülis ez a munkám. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy eljöttél, remélem látunk még többet is itt. El tudunk csaklizni az Inga Kultúrkávézó szorító karmai közül. Most ezzel a betegséggel igen, amit átküldök, valószínűleg könnyebb dolgunk lesz. Amen. Nektek köszönjük, hogy itt voltatok velünk egész héten. Iratkozzatok fel, nézzétek meg a Kopasz Csimpánzt, hogyha támogatni akartok minket, az Iponon a Jól van ez így kosárkódot használhatjátok. Jó hétvégét mindenkinek, és hát nem tudom, várjuk ezt a videót, nagyon, de úgy tűnik, majd hétfőn meglátjuk, mert mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.